Hygiene. Al-aimi. Sydugiene. Kai syge. Χαίρε πολλά. Έμπαλε μόι τέν δεξιάν. Τους θεούς εύχομα ισόι διδόναι πολλά καγαθά. Τους θεούς εύχομα ισόι διδόναι χυγίαιαν καί σωτερίαν καί αγαθά πολλά. Αλλά χαίρε πολλά καί μέμνεσο μου. Εις αύθις. Ήθι χαίρον. Χουγία είναι. Ευψούχεοι. Κούφα σοιξόν επάνω θε πέσοι.